شدم، تو داری میری و من دو دستم به دعا، خدا به همراه. بس کم دارم تو رو خستم، دنیا واسم یه سرام، پشیمونم از این که تو رو ندادم مرزام، دلم به زنجیر تن من کبی، نمیتونم یه لحظه باشم کناره، باشم کناره. ستاره هامون دیگه نیست یکی با هم، دستاتم نمیتونم واسم بشن مرهم، چشمامم نمیشن به تنگ چشم پردم، خدا نگهدار، خدا نگهدار. با تو نفس کشیدم حتی اسم تو زدم فریاد، هر روز هر روز عشق تو گردم ازت یاد، دیگه عشق چشمام خوش شده وسط نمیباره، یه شب هم دستات سر رو حرفات فایده نداره، چه تصویری ساخته بودم با تو تو رویام، تو برو دیگه بی‌ارزشی برام. از یادم رفته خاطر همون، نشستم اینجا نیمه جون، فکر میکنم به عشق پوچمون، فقط اینو تو بدون بدون، یه روز میخواستم ات من، اما تو به وقت رفتن نخواستی بگیری دست من، حالا بمون تو تنهایی، نمیام به کنار، نمیگم عاشقمه، برو دیگه نبینمت، کاش باور نمیکردم، جاده یه راه گذاشته که بذارم برم از کشه، پشت سرم خاطره های غربت خسته، به هم بگو چرا هر دری رو میزدم میشد بسته، ستاره هامون دیگه نیست یکی با هم، دستاتم نمیتونم واسم بشن مرهم، چشمام هم نمیشن دلتنگ چشم پردم، خدا نگهدار، خدا نگهدار. با تو نفس کشیدم حتی اسم تو زدم فریاد، هر روز هر روز عشق تو کردم ازت یاد، دیگه عشق چشمام خوش شده وسط نمیباره، توی شب هم دستات سرد و حرفات فایده نداره، چه تصویری ساخته بودم با تو تو رویام، تو برو دیگه بی‌ارزشی برام.